Ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 kwietnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Zakażonych jest niemal 40 osób. Dobiega końca akcja Lot do Domu. Dziś ma przelecieć 7 samolotów z europejskich lotnisk. W serwisie też niedziela palmowa w dobie koronawirusa. Musimy szukać dostępnych rozwiązań. Dlatego zachęcam do udziału w akcji z hashtagiem Palma. 39 osób z Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy koło Opoczna jest zakażonych koronawirusem. Pozytywny wynik mają 23 osoby z personelu i 16 podopiecznych. Zakażonych może być więcej, bo nie ma jeszcze wszystkich wyników pobranych próbek. Badaniom poddano w sumie 131 osób. Znane są wyniki 82 testów. Plan działania w związku z sytuacją opracowuje Powiatowy Sztab Kryzysowy wraz ze służbami wojewody łódzkiego. Za chwilę Ministerstwo Zdrowia ma poinformować o najnowszych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce. Wczoraj odnotowano ich 244, 8 osób zmarło. W sumie do tej pory potwierdzono zakażenie u 3627 osób, z których zmarło 79. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszko, wczoraj wieczorem resort nie opublikował żadnego komunikatu. Czy wiemy dlaczego? Tak, ministerstwo poinformowało dziś rano, że wczoraj nie pominięto komunikatu, tylko zmienił się sposób raportowania. Teraz informacje o nowych zakażeniach mają pojawiać się dwa razy na dobę. I dosłownie przed chwilą Ministerstwo Zdrowia opublikowało taki komunikat. I chciałam poinformować, że mamy 207 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej tych przypadków jest w województwie mazowieckim. Dotyczą 93 osób, 38 osób z województwa śląskiego, 20 z Dolnośląskiego, 12 ze Świętokrzyskiego, 11 z Małopolskiego, 11 z Wielkopolskiego, 8 osób z Podkarpackiego, 5 z Pomorskiego, 3 z Zachodniopomorskiego, 3 z Lubuskiego, 2 z Warmińsko-Mazurskiego, 1 osoby z województwa lubelskiego. Ministerstwo poinformowało też o śmierci kolejnych 5 osób zakażonych koronawirusem. 41-letnia kobieta, 84-letni mężczyzna ze szpitali w Krakowie, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu i 59-letni mężczyzna ze szpitala w Polanicy Zdroju. W sumie zakażonych koronawirusem jest już ponad 3800 osób, w tym 84 osoby zmarły. Te najnowsze informacje miała dla Państwa Agnieszka Jasik. Dziękuję za relację. Niedziela jest ostatnim dniem akcji Lot do Domu. Do kraju ma przylecieć 7 samolotów z europejskich lotnisk. Operacja Lot do Domu rozpoczęła się 15 marca, aby w związku z pandemią koronawirusa umożliwić powrót do Polski rodakom i uprawnionym do tego cudzoziemcom. Akcja kończy się dziś, ale pojedyncze loty na mniejszą skalę będą się nadal odbywały. Inteligentny robot ma wyręczyć ludzi w sterylizacji obszarów wysokiego ryzyka zakażenia i zredukować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Urządzenie chce kupić Centralny Szpital Kliniczny przy Banacha w Warszawie oraz Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Robot skutecznie usuwa wszelkie patogeny. Promieniami ultrafioletowymi niszczy ich struktury DNA, mówi rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Mirosław Wielgoś. Posiadanie takiego urządzenia jest marzeniem wielu placówek, w których znajdują się bądź będą znajdować się pacjenci z tym problemem. W Polsce jest to pierwszy egzemplarz tego robota. Pracuje pełną parą w wielu szpitalach w Chinach, także w europejskich szpitalach we Włoszech, w Wielkiej Brytanii. Szpitale kliniczne szukają sponsorów, którzy wspomogą kupno tego nowoczesnego urządzenia. Moskwa została sklasyfikowana jako miasto wysokiego ryzyka epidemiologicznego. Według mera stolicy Rosji przez miasto przejechały miliony ludzi z różnych części świata. W związku z rosnącą w Rosji liczbą osób zakażonych koronawirusem, coraz więcej regionów wprowadza surowe ograniczenia. Moskiewska administracja w związku z wysokim stopniem zagrożenia epidemiologicznego przekształca kliniki i szpitale w centra dla zakażonych pacjentów. Mer stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że przygotowano już ponad 20 tysięcy łóżek. Z kolei władze Czeczenii zamknęły od dziś granice. Do republiki nie można wjechać ani z niej wyjechać. Coraz więcej regionów ogłasza powszechną samoizolację, aby w ten sposób ograniczyć kontakty między ludźmi. W kilkunastu obwodach zakazano przemieszczania się między miejscowościami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zachęca do publikowania w mediach społecznościowych zdjęć palm wielkanocnych z hasztagiem Palma. W tym roku epidemia uniemożliwia udział w procesjach, ale możemy stworzyć ich wirtualną formę, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik i dodaje, że w tym trudnym czasie musimy szukać dostępnych rozwiązań. Rygory sanitarne znacznie ograniczają możliwość udziału w mszach świętych i nabożeństwach w naszych kościołach. Natomiast można powiedzieć, że dzięki nowym technologiom to Kościół przychodzi do naszych domów. Oczywiście nic nie zastąpi bezpośredniego udziału w liturgii i korzystania z sakramentów świętych, ale w sytuacji epidemii musimy szukać dostępnych rozwiązań. Dlatego zachęcam do udziału w akcji z hasztagiem Palma. W Wielkim Tygodniu są zaplanowane kolejne akcje w mediach społecznościowych. Mój Krzyż i Święconka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś we Wrocławiu i Szczecinie będzie 15 stopni, 13 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, a najchłodniej 10 w Suwałkach. Prawie w całym kraju bardzo dużo słońca. Więcej chmur pojawi się tylko na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty małego i dużego AGD. Na przykład piekarnik Amika. Sterowanie elektroniczne, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko Ciebie. Kochamy świętowanie i odpowiedzialne zakupy. Dlatego łączymy siły w trosce o Wasze bezpieczeństwo. Jesteśmy otwarci i przygotowani. Teraz w Kauflandzie. Pyszna i delikatna czekolada Milka, wybrane rodzaje, jedynie 2,69. Oraz aromatyczna i naturalna kawa mielona Chibo Family, opakowanie 500 gramów, tylko 8,99. Świąteczny wybór w świątecznych cenach. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po 10. Orawiecki na początek tej godziny. Po prostu po ludzku się boję. To jest jak przed burzą. Wiem, że ona już nadciąga, ale nie wiem, jakie będą jej skutki. Możliwe, że jak zrobi się ciepło na wiosnę, to wirus zginie, ale możliwe, że tak nie będzie. Możliwe, że wirus mutuje tak, że będzie o wiele łagodniejszy, ale możliwe jest także to, że będzie o wiele groźniejszy. Możliwe jest to, że będą mieli wkrótce lek albo szczepionkę, ale możliwe jest także to, że tak nie będzie. Przygotowywaliśmy się na wojnę, kupując nowoczesne samoloty, a okazało się, że największy wróg jest niewidzialny gołym okiem i samoloty nie mogą go zniszczyć. Świat, który znamy, w którym liczył się tylko fan, lans i hajs, odchodzi. Tak wielu ignorantów mówiło, że to zwykła grypka. Tak wielu egoistów wróciło za granicę, aby zarażać. Na początek tej godziny w Trójce. Dzień z Trójką w domu. Obiecaliśmy Państwu, że połączymy się z gościem Keija San, czyli Krystian Walczak przy telefonie naszym. Dzień dobry. No dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy i Ciebie, Tomaszu. Tak wcześnie wstałeś? No wiesz co, trochę dla mnie dzisiaj to bardzo wcześnie, bo zagierczyliśmy troszeczkę rozgryweczki gier planszowych. W tej chwili podczas odsiadki domowej to jest to, mocno uprawiamy do późnych godzin, że tak powiem. Ale ty mieszkasz w środku niczego, czyli w związku z tym możesz wyjść w pole, żeby poddychać świeżym powietrzem, bo tam nie ma ludzi. Wiesz co, no korzystamy z tego ile się da i naprawdę to jest ten urok wsi, który no, w tych czasach jest po prostu bezcenny. Ale nie o wsi mieliśmy mówić. Ostatnio wydałeś, już skompletowałeś właściwie cały swój album na singlach. To jakieś takie nowatorskie wydawnictwo. Troszkę przypomnij, na czym ono polegało. Mówisz oczywiście o projekcie Wolda Reggae, który tak mieliśmy jest. Przyjemność spremierować właśnie w polskim Radiu 3. To jest projekt... Jak wszystkie twoje rzeczy, jak powiedziałeś, ładnie premierujemy. Pojawiają się u nas właśnie w Trójce. To jest dla mnie wielkim zaszczytem i radością. Tak, to był projekt, dalej jest, bo on cały czas jakby trwa i rozwija się, jest rozciągnięty na przestrzeni kilku miesięcy. Chodziło o World Reggae Reading, czyli jeden podkład, do którego zaśpiewali i weterani muzyki reggae, i wschodzące gwiazdy tego gatunku. Także ten projekt pojawił się na winylach, na singlach siedmiocalowych. No i właśnie w tej chwili, że tak powiem, mamy ostatnie tłoczenie ostatniego singla. No i całość jest dostępna globalnie na całym świecie. Dla słuchaczy, dla DJ-ów, dla fanów tego gatunku, także no to jest bardzo duże wydarzenie, bardzo, bardzo fajny projekt, polecam poszukać w sieci, w internecie. Powiedz o tych gwiazdach, które są na tych singlach. No to jest Gentleman. Jest Gentleman z żoną Tamiką, to już u mnie powoli to taka tradycja się dzieje, że pracujemy razem. Luciano, nominowany do Grammy, wybitny artysta jamajski. Lutan Faya, Runkus z Młodej Fali, Vanessa Bongo również z Młodej Fali, to są oczywiście Jamajczycy, których wymieniam. Christos DC, artysta, który też pojawił się w naszym kraju rok temu ze Stanów Zjednoczonych. Bushman jako czołowa legenda tego projektu, potężny głos. I często mylony z Peterem Toszem, czyli to już naprawdę wysoka półka. No i mógłbym tak wymieniać, ale wolałbym się raczej chyba skupić na nowych rzeczach, które teraz nadciągają, bo to jak to u mnie cały czas praca w re, szczególnie, że teraz klimat sprzyja, żeby zaszyć się w domku, w domowym zaciszu, w studyjku i pracować, kończyć nowe rzeczy, także... A kiedy kolejne projekty z Sydneyem Polakiem? A, to też tajemnica, jeżeli chodzi o daty, kiedy, ale mogę zdradzić, że coś knujemy, coś planujemy i już jakieś tam pierwszymi podkładami obdarowuję Sydneya. Także coś na pewno sobie wybierze. Wiemy, że pracuję nad czwartym krążkiem solowym, który już zapowiadał, że ma się pojawić w tym roku na jesień, a jak będzie, to zobaczymy wszyscy. Ty spędziłeś ponad rok na Jamajce. Ja byłem tam raz, zaledwie przez 10 dni, ale swoim drogą pamiętam, jak spotkałem się z Darkiem Malejonkiem po moim powrocie. Mówi, no wiesz co, zazdroszczę ci. Ale potem zrealizował swoje marzenie do tej Jamajce, już bywał. Tak jest. Jak się zmienia myślenie, kiedy jesteś w takim kraju jak Jamajka, który jest zupełnie inny kulturowo? Ja pamiętam wjechanie w interior na Jamajce, gdzie przejeżdżałeś przez miasteczka i przez wsie. I tam takie obrazki jak z filmów sprzed, nie wiem, 50 lat mniej więcej, kobiety, które noszą dzbany na głowie i z zakupami. To jest zupełnie inny świat. Tak jest. Pierwsze 3 miesiące, jak byłem na Jamajce, cały czas w głowie miałem taką myśl, że tu wszystko jest inaczej. Inaczej się chodzi, inaczej się je, inaczej się myśli. No oczywiście to jest kraj trzeciego świata, więc bieda jest jakby zauważalna na każdym kroku i jest jej większa połać, że tak powiem, wyspy. Są oczywiście miejsca, gdzie Monty Gobej, no tak. Tak, lub szczyty gór typu Blue Mountains i dookoła, gdzie bogaci mają też swoje dzielnice. Często są to artyści, aktorzy z całego świata, mają tam swoje takie domki wypadowe, wakacyjne, no ale to jest miejsce, które zmienia na pewno człowieka i daje do myślenia. Człowiek uczy się, że proste rzeczy potrafią być naprawdę wielkie i głębokie. Jest to na pewno wyspa, która uczy pokory. Jest też to niebezpieczne miejsce, no bo na tak maleńką miejscówkę, taką wysepkę, 6-7 osób dziennie ginie w walkach ulicznych od broni, no to wiadomo, że człowiek w Polsce takiego lęku nie odczuwa na co dzień. No nasz kierowca nie chciał zawieźć do stolicy, mówiąc, że on się boi wjeżdżać do centrum, bo tam strzelają. Zresztą miał dziury w szybach swojego samochodu. No ja na szczęście, będąc na Jamajce, miałem już te swoje dredy zapuszczone poza pas, że tak powiem, także były dosyć pokaźne, więc nie wywoływałem może takiej agresji jak zaciekawienie, bo biała osoba, długie dredy. Przez pewien czas, jak mieszkałem w Portmore, to tak naprawdę byłem jedynym białym człowiekiem na całym tam osiedlu i powiem szczerze, że wywoływałem bardziej zaciekawienie i taką sympatię, że jednak tą ich kulturę kontynuuję i mimo, że jestem biały, to i noszę ich kolory i produkuję i nagrywam muzykę, która pochodzi z tej wyspy, także no, ja czułem się bezpiecznie i miałem może raz zagrożenie życia, które było takie może troszeczkę bez sensu, no bo na imprezie na plaży ktoś tam kiedyś zwrócił broń w moją stronę, prosząc o pieniądze, ale wytłumaczyłem mu szybko, że nie jestem Brytyjczykiem i że mieszkam już na tej wyspie parę miesięcy, także żeby nie robił żadnych głupot, bo żyję tak jak oni. No i usłyszał, że mówię w ich dialekcie, no bo na Jamajce też posługuję się językiem patła. No i po pewnym czasie, jak tam mieszkałem, no to już parę zwrotów potrafiłem powiedzieć. No to chyba to mnie tak naprawdę uratowało. Ale wyspa jeszcze, trzeba dodać, że jest pełna muzyki. Tam muzyka brzmi od rana do nocy, w zasadzie nie ma przerwy. Knajpy na plaży to co 40 metrów, co 50. Każda knajpeczka ma swój głośnik. Jak nie zestaw głośników, jak nie potężny sound system, to mniejszy. I cały czas te basy po prostu zasypiając w nocy można słyszeć i czuć i one po prostu wibrują tym powietrzem całym jamajskim. Kiedyś wysłałeś mi jeden ze swoich utworów, mówiąc, posłuchaj tego, ale to na sprzęcie przyzwoitym, nie przez komputer. To ciekawe, co poczujesz. Tak, i tam było bicie serca. Do dzisiaj to pamiętam dobrze. No i właśnie, a propos naszego spotkania dzisiejszego, to jest do tego spotkania poważny pretekst, no bo jest nowy singiel. Jest nowy singiel. Tych singli, mam nadzieję, teraz będzie coraz więcej i coraz częściej będą wypuszczane. Miałem dużo pracy w związku z tym projektem, o którym wspomnieliśmy wcześniej, tym winylowym World of Reggae, no bo chcieliśmy dotrzeć z tym projektem jak najszerzej się da, do wszystkich zakątków świata, to się udało, no i teraz całą swoją energię pożytkuję na kolejne projekty. Tym razem ciekawa kombinacja, bo dawno nie pracowałem z polskimi wokalistami. Albert Beger jest młody artystą, może jeszcze nie wszystkim znany, ale podoba mi się jego podejście, podoba mi się jego myślenie i zaproponował bardzo ciekawy, bardzo fajny tekst do mojego podkładu, który po prostu ukierunkowuje nasze myślenie, nasze myśli i jakby odciąga nas od tego konsumpcjonizmu i od tych po prostu stresówek i podpowiada fajne rozwiązanie, żebyśmy poszli w stronę korzeni, poszli w stronę natury, no bo tam jest całe ukojenie i wszystkie odpowiedzi, których szukamy. Mam nadzieję, że kolejny singiel będzie z Olą Budką. Mam taką też nadzieję, że kiedyś ten dzień nastąpi, jak najbardziej. Czemu nie? To teraz jakbyś mógł oficjalnie zapowiedzieć premierę tego utworu. A ja bardzo Ci dziękuję. Krystian Walczak, Keija Sand był naszym gościem dzisiaj przez telefon tylko niestety. Ale zawsze miło Cię usłyszeć w Trójce, więc teraz zapowiedz utwór sam. Dobrze, to w takim razie oddaję w wasze uszy, kochani słuchacze. Najnowsza produkcja Keija Sand spotyka Alberta Begera. Back to the roots. Zapraszamy. Look around this beautiful world and feel the vibration. Back to the roots. Back to the nature. Roots is a story and the mother is nature. Look on the tree, the sky, the creation. Remember earth is for many generations. We live together on our land, so why we can't understand? And this how we live, make a pollution. Situation in the world, make a confusion. It's time to stop rat race. It's time for revolution. Revolution of your mind and soul. Back to the roots. Back to the nature. Roots is a story and the mother is nature. Look on the tree, the sky, the creation. Remember earth is for many generations. You lose yourself, they are in occupation. Human need to live and meditation. Then real emotions start animation. Oh Jaja, please show us right direction. Cause we need to see great future. Cause we need to stay on Jaro. Cause we're fighting for our freedom. Cause we're falling down Babylon. Back to the roots. Back to the nature. Roots is a story and the mother is nature. Look on the tree, the sky, the creation. Remember earth is for many generations. Unite with our nature is the only right decision. Defend her is a Jaja mission. Rasta have a bright future vision. On this road, whose name is life. We are fighting for love. We are fighting for freedom. For freedom. Back to the roots. Back to the nature. Roots is a story and the mother is nature. Look on the tree, the sky, the creation. Remember earth is for many generations. Keija Sand i Albert Beger, a na basie basista z francuskiego zespołu Dub Inc. Także towarzystwo absolutnie międzynarodowe. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości Dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jeszcze informacje dla tych, którzy są nadgorliwi i mają ręce spirytusem, który ma 96%. Tym nie należy myć, ponieważ jest za silny i wcale nie zabija wirusów. Powinien mieć mniej, taki 70 parę procent jest najlepszy. A teraz będzie zespół De Casino. No i zespół ma kontrakt, płyta wkrótce, a na razie piosenka o nazwie Wiosna, czyli ich nowy singiel. Zapominam już. Śniadania z tosta, z papierosa kurz. Czuję jak zerkać. Czuję jak zerkać. Denerwująco drżąca moja prawa ręka mogłaby już w końcu przestać. Mogłaby już w końcu przestać. To zespół De Casino i ich nowy singiel Wiosna, premiera chyba była wczoraj, także to zupełnie świeżak. Być może w ogóle premiera w Trójce też przy okazji. A nie wiem, czy państwo pamiętają taki zespół Adrenalin. Zespół, to dużo powiedziane, jednoosobowy, że tak się wyrażę, no może nie projekt, ale twór. Nie wiem, jak to nazwać, ale jednoosobowa sprawa. W każdym razie Adrenalin, czyli Igor Schulz. Igor ma już zupełnie nowe pomysły na siebie. Ten nowy nazywa się Rogi Clash i pierwszy singiel z tego właśnie projektu to Safe World. No i to jest absolutnie premiera w Trójce. I have no reason so far to go out and save the world. This time the place inside me, this is where I belong. I go out and save the world. Może pięknych dźwięków. Igor Szulc zawsze lubił łączyć muzykę elektroniczną z klasyką, co było słychać również tutaj. Często występuje z kwartetami smyczkowymi, z większym składem. No jestem ciekaw, jakby jego utwory zabrzmiały z prawdziwą orkiestrą symfoniczną. To był Igor, czyli Rogi Clash. I wczoraj tak sobie myślałem, co bym zagrał po Igorze. No i przypomniał mi się zespół, który on stworzył wraz ze swoimi przyjaciółkami mnóstwo czasu temu, czyli zespół o nazwie Shurwes, więc teraz Serc Ballada. bandażem rany i przykrywasz moją twarz. Tym razem się udało, i krwawie dosypiam i zaciągasz mnie. Opatrujesz swoim ciałem i szepczesz do łba, gdzie jest teraz Chrystus Twój. Serc Ballada i zespół Szur Łez. A teraz będzie piosenka z zupełnie innej bajki. Będzie Michał Kmieciak, który czasami gości podczas naszych spotkań, ale tej jego muzyki fortepianowej jest dość mało na antenie, a robi to naprawdę wyśmienicie. The Thing Worth Fighting For. Thank you. Nie będę ukrywał, że ja od lat jestem wielkim fanem Michała Kmieciaka, bo to, co robi z fortepianem, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. A propos fortepianów i generalnie muzyki klasycznej, to w radiowej dwójce już o 11 rusza Filharmonia Dwójki. Dziś Johann Sebastian Bach i Pasja według świętego Mateusza. Początek o 11, do 14 dźwięki magiczne. Sama z deszczem to Jola Iterska i Rafał Rękosiewicz. Jola zawsze miała bliskie kontakty z zespołem Jam i z muzykami wokół zespołu Jam. Przypomnijmy choćby jej pseudonim pierwszy, taki dość popularny, Dziewczyna z Południa, gdzie w teledysku jedzie pociągiem i śpiewa pięknie swoją drogą. Potem jeszcze była Joka, czyli kompletnie inne klimaty, już bardziej elektroniczne i też bardzo ładna płyta. No i małe rzeczy nie są takie małe, wbrew pozorom. Do Joli wrócimy za chwilę. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Za 14 minut godzina 11. Jeszcze jedno nagranie Joli Literskiej w tej chwili. Joli i Rafała Rękosiewicza. Będzie to piosenka pod tytułem Sen o Wetlinie. Jola Literska i Rafał Rękosiewicz. Bardzo piękne dźwięki. Jola, która śpiewa w różnych miejscach, bo nawet zdarza jej się występować w kabarecie na przykład. Także ma mnóstwo muzycznych, przyjemnych twarzy. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basent. Z piosenką Marzenki, tutaj śpiewa ją akurat Danusia Błażejczyk, no nie mam dobrych skojarzeń. Piosenka jest dowcipna, lekka, zabawna. kojarzą mi się te najtrudniejsze lata już pod koniec życia mojej mamy, kiedy nie chciała się spotykać ze swoimi przyjaciółkami bliskimi sprzed lat różnymi i z rodziną, unikała ich i głównie kolegowała się z niejaką Marzenką, która mieszkała nieopodal na Saskiej Kępie, bo Marzenka nie próbowała jej pomóc. Mama nie chciała pomocy w ostatnich latach swojego życia. No ja oczywiście, wiadomo, jako rodzina, no po prostu na widok słynnej Marzenki skręcała mnie furia i próbowałam panie rozłączyć. Później już przestałam próbować. Ale historia Marzenki wróciła do mnie niedawno, dosłownie miesiąc temu, czyli mamy teraz 2010 rok. Odprowadzałam znajomą na spotkanie takie terapeutyczne dla osób z problemami alkoholowymi. I ta koleżanka strasznie mi dziękowała, że w ogóle jest w tej terapii, że to jej pomogło. To była terapia grupowa. I w drzwiach zobaczyłam Marzenkę. Przyjaciółkę mamy, w cudzysłowie przyjaciółka, może nie w cudzysłowie, to jest właśnie już głębsze pytanie, z tych ostatnich miesięcy czy lat życia mamy, wychodzącą z tych zajęć, i Marzenka chyba mnie nie poznała, albo ewentualnie udawała, że mnie nie poznała. Ale to rozumiem, ma niewiele wspólnego z piosenką. Nie, Marzenka, która później była ważna dla mamy, ale to jakby przypadkowo z piosenką później się związała, bo piosenka jest dużo wcześniejsza. Była sobie jedna Joanna, bardzo ładna i nienaganna. Była sobie jedna Klaudynka, łowna, modna, w ogóle sprężynka. Jedna miała szczęścia za mało, druga dużo, lecz je wywiało. To im szkodzi i tamto szkodzi, trzeba będzie wyjechać do Łodzi. Milsze od nich są panny Marzenki. Och, Marzenki to cudne panienki. Taka to ma dwie nóżki wesołe, chatkę w kratkę i w górze je miałe, i telefon różowy przy wannie. Marzenka tak marzy, kiedy noc złotym blaskiem się żarzy. O miłość, rzecz jasna, żeby nie gasła ani nocą, ani dniem. Marzenka przy lustrze, kiedy jazz coś tam gada i pluszcze. O miłości do rana, tak, proszę pana, znam się na tym, ja to wiem. Czasem smutna bywa Marzenka, smutna bywa nawet piosenka, lecz wystarczy telegram z wózka, patałaszek czy ptaszek czy kózka, a już wraca mała do formy, przemijają burze i sztormy. Jak po miodzie, w powinie płynie życie dziewczynie, czy to minie? Oj, chyba nie minie. O czym to ta Marzenka tak marzy, kiedy noc złotym blaskiem się żarzy? O miłość, rzecz jasna, żeby nigdy nie gasła ani nocą, ani dniem. O czym Marzenka przy lustrze, kiedy jazz coś tak gada.